أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Göğsüme genişlik ver. Kolaylaştır işimi. Çöz düğümü dilimden ki anlasınlar beni. Bu Kur'an'ı dua ile yine Kur'an'ın muhteşem bir sitesine giriş yapıyoruz. Kur'an'ın bu muhteşem sitesi Araf adını almış. Bu adı 46. ve 48. ayetlerinde geçen El-A'raf sözcüğünden alıyor. Bu sözcüğün sureye isim olan, A'raf suresine isim olan bu sözcüğün en uygun karşılıkları sahne, yani belirgin yer, görülen yer, herkesin görebildiği, seyredebildiği bir yer anlamına sahne, ya da eğer daha etimolojik kökenine inecek olursak, doğruyu yanlıştan ayırabilmek anlamlarını verebiliriz. Tedvinde, yani resmi sıralamada 7. sure olmasına rağmen iniş zamanı Mekke döneminin ikinci yarısına, hatta ikinci yarısının da sonlarına doğrudur. İçeriğine bakıldığında sure huruf-u mukatta'a ile, yani heca harfleriyle başlayan tüm surelerde olduğu gibi vahyin özelliklerinden söz ederek başlıyor. Sure neden kendisinden sonra inen En'am'dan hemen ardına konmuştur dersek, aslında En'am suresi bu sureden sonra indiği halde bu sureden önceye yerleştirilmiş resmi sıralamada. İşte bunun nedenini sorduğumuzda En'am suresinde sözü edilen bütün konular hemen hemen ve hatta kendisinden önce söz edilen konuların bir açılımı vardır bu surede. Ki sure 206 ayetten oluşan uzun bir suredir. Ve surenin konusu öncelikle vahyin önemine dikkat çeker. Daha sonra insan yaratılışına sözü getirir ve Allah-insan ilişkilerinde insanın kökeninin nasıl başladığı, yeryüzünde insan hayatının nasıl mümkün olduğu ve insanın yeryüzünde varoluşunun anlamının Allah dışarıda tutularak verilemeyeceği, insanın hayatının Allah hesaba katılmadan anlaşılamayacağı ve anlamlandıramayacağına dikkat çekilir. Ve surenin en uzun bölümü tam 75 ayetle İsrailoğullarından bahseden bölümüdür. Neden Mekke'de nispeten hicretten yıllar önce bir tane Yahudinin yaşamadığını bildiğimiz Mekke'de 75 ayetle İsrail oğullarına sözü getirmiştir Araf suresi. Buna neden ihtiyaç duymuştur diye sormak hakkımız bu soruyu sorduğumuzda bunun birinci nedeni artık bu ümmetin de risalet vazifesini, ilahi vahyi insanlığa taşıma görevini üstlendiği ve bu görevi eğer yerine getirmezse, geçmişte bu görevin kendisine verildiği İsrail oğullarının başından geçen Yahudileşme sürecinin bu ümmeti de beklediği ihtar edilmektedir. İşte bunun için bu surede 103 ila 178. ayetler arasında İsrail oğullarının yani Hazreti Musa'ya iman eden Müslüman İsrail oğullarının nasıl kendilerine verilen vahiy emanetine ihanet ederek Yahudileştikleri dile getirilir ve Kur'an'ın kendisine emanet edildiği Hazreti Muhammed ümmetine de bu şekilde öğüt verilir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim, Sad. Bildiğiniz gibi bu harfler huruf-u mukatta ismini alır. Bu harflerin yorumunu Bakara suresinin başında yapmaya çalışmıştık. Dileyenler oraya müracaat edebilirler. Ancak bu harflerin yorumu konusunda birçok söz söylenmiş. Muhtelif rivayetler nakledildiği gibi bu harflerin anlamı değil işlevi üzerinde durulmuş. Ki bence de bu harflerin manası nedir sorusu yerine bu harflerin işlevi nedir sorusunun daha doğru olduğunu düşünüyorum. Ama her şeyden öte, nasıl yorum yapılırsa yapılsın, ki elbette doğruya yaklaşan yorumlar vardır. Bu harflerin Kur'an'a dikkat çeken, Kur'an okumaya kalbi ve aklı hazırlamak için bir giriş olduğunu düşünebiliriz. Bunu düşünmemiz için elimizde çok güçlü bir delil var. O da bu harflerin başında yer aldığı Kur'an'daki tüm surelerin vahye dikkat çekerek, vahye atıf yaparak başlamış olması. Bu önemli ama yeterli değil. Tam açıklayamıyor. Onun için de en sonunda Hazreti Ebubekir'in dediğini demek zorunda kalıyoruz. Her kitabın, her vahyin bir sırrı vardır. Kur'an'ın sırrı da huruf-u mukatta'dır. Kitabun unzile ileyk. Bir İlahi kelam indirildi sana. Fela yekun fi sadrike haracun min. Artık bundan dolayı için daralmasın. Haraç. Aslında İbn Abbas ve Mücahid haraç sözcüğünü şüphe olarak tefsir etmişler. Onların bu tefsirini istismar eden batılı oryantalistler de Resulullah'ın vahyin kaynağından şüphe ettiğini söylemeye kadar işi vardırmışlar. Oysa ki İbn Abbas ve Mücahid'in şüphe ile kastettiği kesinlikle Resulullah'ın vahyin kaynağına ilişkin bir kuşku duyması değildi. Olsa olsa bu şüphenin niteliği vahyin toplumu dönüştürme konusunda, yani sonuç alma konusunda olabilirdi. Ki zaten bu niteliğini biz yine bu surenin 34. ayetinde görüyoruz. وَلِكُلِّ اُمَّتِنْ اَجَلٍ Her ümmetin bir vadesi vardır. Vadesi geldiğinde ne bir an geri bıraktırılır, ne bir an ileri. İşte bu ayet aslında Resulullah'ın bu konuda duyduğu sıkıntının adresini göstermektedir. O sıkıntı, vahyin bu toplumda yeterli etkiyi, gerekli dönüşümü gösterip göstermeyeceğine ilişkin tereddüt. Yani bu toplum adam olur mu şüphesi? Bu toplum bu inatla, bu korkunç yabancılaşmayla, Allah insan ilişkilerindeki bu kopuklukla kendini nasıl düzeltir? Allah'a nasıl kulak verir? İşte sıkıntı burada ve tam karşılığı da zaten iç daralmasıdır, sıkılmadır. Onun için de biz فَلَا يَكُنْ ف۪ي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْ ibaresini bundan dolayı artık için daralmasın biçiminde çevirdik. Resulullah takdir edeceğiniz gibi bu ayetler indiğinde yorucu bir davet maratonu koşmuştu. Yıllar yılı tüm varlığını Kur'an'ın insan yüreğine oturması, yürekleri değiştirmesi, o toplumun ufkunu aydınlatması, Allah'ın insanla konuşmasının ne demeye geldiğini bu toplumun anlaması için her şeyini vermişti. Ama Mekke ticaret toplumu çıkarlarını bir kenara bırakarak, basit, sıradan çıkarlarını bir kenara bırakarak ebedi menfaatlerini gözetmemişler ve vahye sırt dönmüşlerdi. Aslında kendilerine sırt dönmüşlerdi. Bu da Resulullah'ı çok üzüyordu. Çok sıkıntılandırıyordu. Adeta kendini suçluyordu kimi zaman. Acaba problem benden mi kaynaklanıyor diye de geliyordu aklına. İşte Allah kimi zaman Nebisini, sevgili Efendimiz'i böyle teselli ediyor. İçin daralmasın diyordu. Aslında bütün bu tepkiler sadece sana karşı değil, tüm peygamberlik tarihi boyunca her peygamberin karşılaştığı şeyler. Onun için ilk defa sen görmüyorsun ki. Çok daha beteri geldi, çok daha kötü şeyler oldu senden önce. Ve farklı surelerde o olan kötü şeylerden örnekler de veriliyordu. Çok daha ağır acılar çeken peygamberler ve çok daha inkarda direnen ve direnişini bizzat korkunç bir küfre, korkunç bir saldırganlığa dönüştüren inkarcı toplumlardan örnekler de veriyordu Kur'an. İşte bu ayetler doğru okunduğunda Resulullah'ın bu ayetlerin indiği sıradaki ruh fotoğrafı seyredilebilir. Bir parça karamsar, bir parça yorgunluk, uzun yıllar koşmanın vahiy adlı mutluluğu insana taşımanın ve insanın göz göre göre kendi mutluluğuna sırt çevirmesinin görülmesi ardından bu mutluluğu taşıyan insanın bir parça yorgunluk ifadesi. Ve işte bunun ardından da vahyin ona yepyeni bir ufuk açması ve onu canlandırması, onu dik tutması, ona insanlığın tabi olduğu, toplumların tabi olduğu sosyal yasaların, kanunların hatırlatılması. Onun için burada Resulullah teskin ediliyor ve yüreğinin daralmaması söyleniyor. لِتُنْذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ Yukarıda bir kitap indirildi sana denilmişti. Onun devamı, ki onunla insanları uyarabilesin ve müminlere de şu öğüdü veresin. Söylenen şey açık. İşini yap. Başka şeye bakma. İnsanların hidayeti senin elinde değil. Görevini yap, sorumluluğunu yerine getir, gerisini Allah'a bırak. Görevin o kitapla uyarmaktır insanları ve müminlere de şu ebedi gerçeği söylemektir. Ne o gerçek? اِتَّبِعُوا مَا اُنْذِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ Uyun Rabbinizin katından size indirilene. İman ettinizse eğer, iman etmenin kaçınılmaz bir sonucudur. İman ettiğiniz şeye tabi olmak. Onu hayatınızın kılavuzu bilmek. Artık hayatınızı ona göre yaşamak sizin göreviniz olur. Min karyetin, yukarıda, وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَاءَ Kur'an'a uyun. Rabbinizin katından size indirilene uyun. Eğer uymazsanız, de facto kendiliğinden bir başka şeye uyarsınız. İşte onu hatırlatıyor ayet. Onun dışındaki bir otoriteye de bağlanmayın. Ben burada evliya sözcüğünü otorite olarak çevirdim. Razi, müfessirimiz Razi, İbn-i Teymiye, İbn-i Hazm gibi alimlere dayanarak ki burada ayet-i kerime bir gönül inkılabına çağırıyor. Ve ya Allah'a tabi olursunuz, ya ilahi yasalara tabi olursunuz, ya kendinize kılavuz olarak Allah'ı seçersiniz, ya da kılavuzsuz kalmazsınız. Kesinlikle kılavuzsuz kalmazsınız. Eğer seçmezseniz, eğer ön bilgi olarak imanı kullanmazsanız, ön yargı olarak içgüdüleriniz ve nefsiniz, ayartıcı duygularınız size yeter. Onlar sizi peşinden götürür. Onun için, yani hiç kılavuzsuz kalmazsınız. Eğer kılavuzunuz vahiy olmazsa, kılavuzunuz şeytan oluverecektir. Kılavuzunuz iman olmazsa, kılavuzunuz heva ve hevesiniz oluverecektir. Bu kadar basit. Bunu anlamak gerekiyor. Aslında Kur'an burada insan psikolojisinin tabi olduğu yasaları veriyor. Psikolojinin yasaları bunlar. İnsan psikolojisi tüm insanlık tarihi boyunca bu iki seçeneğin dışında olmaz. Ya doğruyu izler, doğruyu izlemiyorsa hiçbir şeyi izlemez değil. Yanlışı izler. Onun için yanlışı izlememenin tek alternatifi var. Tabii ki doğruyu izlemek. Ve bunun da aklı kullanmakla ne kadar yakın ne kadar birebir ilişkili olduğunu ayetin bitiş cümlesi ifade ediyor. قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ Ne kadar az aklınızda tutuyorsunuz. Tabii ki bu öğüdü, Allah'ın verdiği bu öğüdü ne kadar az aklınızda tutuyorsunuz. İmanın iktidarının yüreğinizde gerçekleşmesi gerektiğini, eğer imanın iktidarının yüreğinizde gerçekleşmezse şeytanın iktidarı gerçekleşeceği öğüdünü ne kadar az aklınızda tutuyorsunuz. Ve kem min qaryatin ehleknaha, biz nice asi toplumu helak etmişizdir. فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا اَوْ هُمْ قَائِلُونَ Gazabımız bir gece vakti ya da gün ortasında dinlenirken gelip çatıvermiştir. Buradaki قَائِلُون Arap dilinde قَيْلُولَ diye geçen öyle dinlencesi anlamına geliyor. Yani birebir anlamı ne olursa olsun genelde bize vermek istediği mana şu: çok emin olduğunuzda gelir bela. Güven içinde sandığınızda kendinizi, artık kimsenin size dokunamayacağını sandığınızda, hiç beklemediğiniz bir anda, Kur'an'ın birçok yerinde ifade buyurulduğu gibi, hiç beklemediğiniz bir anda, ya bir gece uyurken, ya bir gündüz dinlenirken, ama her halükarda artık kendinize güvendiğiniz, artık Allah'a ihtiyacınızı unuttuğunuz demlerde yakalar sizi belalar, musibetler ve gazap, onu hatırlatıyor. فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ اِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا اِلَّا اَنْ قَالُوا اِنَّا كُنَّا ظَالِم۪ينَ Gazabımız kendilerine gelip çatınca, kesinlikle bizdik haksız olan biz itirafından başka bir savunmaları olmayacak. Öyle değil mi? Allah'ın nasıl gazaplandığını bizzat yaşayarak görenler, şahit olanlar bundan başka bir şey söyleyebilirler mi? Söyleyememişlerdir, söylemediler ve söyleyemeyecekler. Kendi zalimliklerini, kendi zulümleri yüzünden başlarına bunların geldiğini itiraftan başka ne söyleyebilirler ki? Onun dışında söyleyecekleri her şey ikinci suç olacaktır, Allah'a iftira olacaktır. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذ۪ينَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَل۪ينَ Hem kendilerine ilahi mesaj gönderilenleri, hem de onlara ilahi mesajı iletmekle görevli olanları elbette hesaba çekeceğiz. Toplumlara inen sosyal, ahlaki, fiili, fiziki, manevi belaların ardından, belaları haber veren ayetlerin ardından böyle bir ayet geliyor. Kendilerine gönderilen peygamberlerden, rasullerden hesap soracağız. Bir de onların gönderildiği toplumlardan da hesap soracağız. Gönderilenlerden görevinizi yaptınız mı diye soracağız. Siz, size verdiğimiz vahyi ulaştırma görevini, onu hayatınıza aktarma, ona örneklik etme görevini yaptınız mı diye soracağız. Yani sen peygambersin, geç demeyeceğiz. Bir görev vermişiz, bir sorumluluk yüklemişiz ve yüklediğimiz sorumluluğu yerine getirip getirmediğinde soracağız. Onu bile ayırmayacağız. Unutmayınız, ayet açık. وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ Yemin olsun ki Risaleti taşıyanlardan soracağız diyor. Onları hesaba çekeceğiz. Eğer onları hesaba çekecekse, ya peygamber olmayanların özelliği nedir? Onları hesaba çekmez mi sanıyorsunuz? Onlara soracağız. Görevinizi yaptınız mı? Ve dönüp onların ilahi vahyi taşıdığı toplumlara da soracağız. Bize de soracak. Ve denilecek. Siz de size gelen vahye karşı görevinizi yaptınız mı? Onlar, Risaleti taşıyanlar size taşımakla görevlerini yaptılar. Size örneklik yaptılar. Size önderlik yaptılar. Siz de onların önderliğini, örnekliğini, taşıdığı vahyi başınızın üstünde taşıyıp hayatınıza koydunuz mu? O vahyi hayatınıza kılavuz edindiniz mi? Yoksa o vahyi öksüz, o vahyi yetim mi bıraktınız? Aslında sadece peygamberleri değil, ilahi mesajı taşımakla görevli herkesi kapsadığını düşünüyorum. Onun için risaleti taşımak görevi, risaleti yani ilahi emaneti taşımak görevi peygamberlere ve onların izinden giden alimlere düşmez mi? Onun için onun izinden gittiğini söyleyen her bir kimse iki sorumluluğa da sahiptir. Hem risaleti taşıyıp taşımadığından hesap sorulacak, hem de peygamberin örnekliğine karşı nasıl bir tavır aldığından hesap sorulacak. Ki bu ayetlerin Resulullah'ın ruhunda nasıl yankı yaptığını, Resulullah'ı nasıl ihtiyarlattığını ki şeyyebetni surate hudun ve ahavatuha buyurarak benim saçlarımı Hud suresi ve onun gibi sureler ağarttı diyen peygamberin ruhunda estirdiği fırtınaları çok iyi görüyoruz. Görüyoruz çünkü veda hutbesinde gözlerinde yaş Resulullah hem konuşuyor, ey insanlar, ey nas, ey müminler, ashabım diye farklı farklı hitaplar kullanarak insanlığın değişmez değerlerini insanlara ulaştırıyor ve dönüp dönüp şöyle diyordu. Ela hel bellagt, tebliğ ettim mi? Tebliğ ettim mi? Bir kaygı, bir endişe vardı. Allah'a hesap vermenin endişesi, üstlendiği o büyük sorumluluğu yerine getirmenin endişesi, peygamberlik gibi ağır bir yükü omuzlamanın ıstırabı, endişesi içinde soruyordu. Ela hel bellagt. Bakın, söyleyin bana, vazifemi yaptım mı? Tebliğ ettim. Ashab hep bir ağızdan evet diyorlardı. Tebliğ ettin. Sen risalet görevini yerine getirdin. O da dönüp Allah'ı şahit gösteriyor. Adeta ya Rabbi benden hesap sorarsan işte cevabı. Rabbena feşhed diyordu. Rabbim şahit ol. İşte peygamberin bu endişesi. Bu tür ayetlerin onun ruhunda estirdiği fırtınaların bir sonucuydu. Yine Furkan suresinde ifade edildiği gibi Ve kâle Rasûlü ya Rabbi inne kavmi ittekezû hâzel Kur'âne mehcûrâ. Rasul diyecek ki, elçi diyecek ki, ey Rabbim diyecek, şikayet edecek. Ey Rabbim, bu toplum, inne kavmi, bu toplum benim toplumum, beni kendisine gönderdiğin, vazifeli olarak gönderdiğin bu ümmet. İttehadu hazel Kur'ane mehcura. Bu Kur'an'ı, bu metni, bu ilahi duyuruyu, bildiriyi terk edilmiş bir mesaj olarak bıraktı diye şikayet edecek. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ. Ardından onlara kendileri hakkındaki bilgimizi aktaracağız. وَمَا كُنَّا غَائِب۪ينَ. Zaten onlardan hiç uzak olmadık ki. Kendileri hakkında bilgimizden kasıt nedir? Allah hesap gününde herkese kendilerinin içlerinde sakladıkları, hatta kendilerinin dahi unuttuğu ama yüreklerinde, zihinlerinde sakladıkları kendileri hakkındaki bilgiyi açığa vuracak. Yani bunun anlamı ben sizi sizden iyi bilirimdir. İşte göstergesi deyip Allah sizi sizden, bizi bizden iyi bildiğini hesap gününde sergileyecek. وَالْوَزْنُ يَوْمَ اِذِنِ الْحَقِّ. Ölçme ve değerlendirme o gün hakkıyla gerçekleşir. Hiç sapmaz, hiç yanlış ölçülmez. Ölçüde haksızlık yapılmaz. O gün insanların kıymetleri, insanların kametleri, insanların gerçek değerleri tam ölçülür. O gün hiç kimse imajıyla ölçüyü saptıramaz. Hiç kimse yüzüne taktığı maskelerle gerçeği gizleyemez. O gün hiç kimse Allah'ın ölçme ve değerlendirmesini saptıracak bir şey yapamaz. Allah herkesin gerçek değerini o gün ortaya çıkarır. O gün burada kıymetli gibi duranlar, kendine kıymet biçenler, aslında iç çamaşırından daha ucuz olan, hatta doğru bir şekilde kullanırsak iç çamaşırı kendi değerinden daha pahalı olan bir takım insan gibi dolaşan dik sürüngenlerin gerçek yüzünü orada ortaya çıkaracak. Ve burada yeryüzünde kibirli kibirli, burnu havada dolaşan bir nice insanı orada burnu yerde sürünürken gösterecek. İşte buradaki ölçü o. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Ve kimin kazancı tartıda ağır gelirse işte o kesintisiz mutluluğa erişir. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. Fakat kazancı tartıda hafif gelen kimseler var ya. فَاُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ خُسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ. İşte onlar, mesajlarımıza haksızlık etmeleri yüzünden özbenliklerini zayi edenlerdir. İfadeye bakın, değerli Kur'an dostları. Özbenliklerini zayi etmek, insanın kendisini ziyan etmesinden söz ediyor Kur'an, kendini harcamasın. Hasiru enfusuhum diyor. Kendi kendilerini harcadılar. Kendi kendilerini zayi ettiler. Araya verdiler diyor. Hakikate sırt dönmek kişinin kendisine yabancılaşması sonucunu doğurur. Kendisine yabancılaşan değerli dostlar kendisini harcamış olmaz da ne yapar? İşte hasiru enfusuhum. insanın kendi kendisini zayi etmesi, bu zulümdür. Kur'an, insanın kendisine zulmetmesinden her söz ettiği yerde aslında insanın kendi kendisine yabancılaşması, kendini zayi etmesi, kendini israf etmesinden söz ediyor demektir. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْاَرْضِ Kur'an burada sözü tüm insanlığa getirdi ve şöyle uyarıyor. Tüm insanlığı, ey insanlar, doğrusu sizi yeryüzüne yerleştirdik. وَجَعَلْنَا لَكُمْ ف۪يهَا مَعَيْشِ Ve size orada geçiminizi sağlayacak bir ortam verdik. Bir zemin sağladık, yarattık. قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ Yine de ne kadar az şükrediyorsunuz. Dikkatinizi çekiyor mu? Bu denli kuşatıcı, bu denli kapsamlı bir kitap ancak Allah'ın kitabı olabilir. İnsanlığın ta başlangıcına, yeryüzünde insan varlığının tüm tarihini kapsadığı bir tek cümle. Bu cümleyi siz nasıl belli bir zamana, belli bir mekana, yeryüzü coğrafyasının küçücük bir kasabasına hasredebilirsiniz ki? Mekke bu cümleye sığar mı? Mekke kaldırır mı bu cümleyi? Arabistan kaldırır mı? Sadece o 100 yıl kaldırır mı? Sadece bir insanın yaşadığı çevre kaldırır mı? Burada Kur'an insanlığın yeryüzündeki varoluş serüvenini anlatıyor. Onun için böyle bir hitap ancak ilahi kelamda bulunur. İnsan yaşamının yeryüzünde mümkün kılınması bir tesadüf mü? Bu ayet aslında bunu soruyor. Bir tesadüf mü diyor? Şu gördüğünüz uzayda, sadece bizim galaksimizde 100 milyar yıldız olduğu söyleniyor. 100 milyar yıldız içerisinde bunlar sistem. Biz bu yıldızlardan bir tanesinin sadece bir tek gezegeniyiz. Ve şu ana kadar bilinen şey, içinde bulunduğumuz evrende henüz bizim dışımızda sorumlu ve şuurlu varlıkların yaşadığından haberdar değiliz. Bu tesadüf mü? Yeryüzünde insan hayatının, şuurlu ve iradeli bir varlığın hayatını sürdürmesi için tüm donanımın Allah tarafından hazırlanması bir tesadüf olabilir mi? İşte buna dikkat çekiyor Kur'an ve ne kadar az şükrediyorsunuz derken, قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ hemen bir üstteki ayette bunu söylerken, hayır, bu ayetin sonunda tabii bunu söylerken işte buna dikkat çekiyor. Yeryüzündeki varlığınızı Allah'a borçlusunuz. Bırakınız kendi varlığınızı, bırakınız babanızın, bırakınız kendi çağınızı, insan varlığını ona borçlusunuz. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ Doğrusu sizi yarattık. ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ Sonra sizi biçimlendirdik. ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمِ Ardından meleklere dedik ki, Adem'in önünde secde edin. Buradaki ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ Sonra sizi biçimlendirdik. Sizi yarattık, yaşayan organizmalara can verdik demek yani. Sizi biçimlendirdik, صَوَّرْنَاكُمْ İnsanın bireysel gelişim sürecine bir atıf olabileceği gibi, insan soyunun tekamül sürecine, zaman içerisinde geçirdiği tekamül sürecine de bir atıf olabilir. ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمْ Ardından meleklere dedik ki, Adem'in önünde secde edin. Gazali buradaki melekleri gök melekleri değil yer melekleridir, yeryüzü melekleridir biçiminde tanımlıyor. Buradan yola çıkarak şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yeryüzünün güçlerini insanoğluna boyun eğdirdik anlamını taşıyor. O anlamı da içinde barındırıyor bu ayet. Yeryüzünün sahip olduğu tüm nimetleri, tüm değerleri, yeryüzünü ayakta tutan tüm güçleri, hatta yasaları insanoğlunun emrine amade kıldık. Buna teshir denilir, musahhar kılmak, emrine vermek, ona emanet etmek. Onun için وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرِ Güneşi ve ayı sizin emrinize verdi. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْاَرْضَ وَالسَّمَاءِ Yeryüzünü ve göğü sizin emrinize verdi gibi ifadeler işte bu teshir sırrına matuf olarak kullanılır. Onun için Kur'an'da bir yasadır. Yeryüzünün yasaları insanoğlunun emrine verilmiştir. Burada meleklerin secde etmesinin birçok anlamından biri de bu olsa gerektir. Ki buradaki secde bir ibadet secdesi değil elbette. Bir saygıdır. Onun huzurunda saygı duymak. Ona saygıyla eğilmek anlamını taşır. Fesecedu illa iblis. Hemen yere kapandılar, iblis hariç. Lem yekum minessacidin. O secde edenler arasında yer almadı. Burada geçen, ayette geçen Adem ismi, bu sembolik kıssada tüm insanlığı sembolize eder. Dikkatinizi çektiği gibi burada sembolik bir dille insanın yeryüzündeki serüveni aktarılıyor. Kullanılan dil gayet sembolik ve simgesel bir dildir. Ve burada geçen Adem insanlığın tamamını temsil eden bir simge. Onun için daha ayrıntılı açıklamayı Kur'an'da tam 7 surede geçen bu olayın Bakara suresindeki versiyonu sırasında yapmıştık. Eğer çok ayrıntılı bir açıklama istenirse oraya müracaat edilebilir. Burada geçen iblis umutsuzluk sembolü. İblis kelime anlamı olarak umutsuz vak'a demektir. Yani umutsuzlaşmadan iblisleşilmez. Eğer umudumu kaybettim diyorsa biri, ben iblisleşiyorum demiş olur. Onun için umudu kaybetmeden iblis olunmaz. Umudunu kesen iblisleşir. Burada aslında böyle bir sembolik kıssanın, temsilin getirilmesinin dönemin vahyin birinci muhatapları açısından farklı bir yorumu da var. O şu, müşriklerin, Mekke müşriklerinin zihninde melekler çok farklı bir yer ediyordu. Onlar meleklere çok farklı bir anlam yüklüyordu, Mekke müşrikleri. Melekler onlara göre Allah'ın kızlarıydı haşa. Onun için onların taptığı putlar da, taştan putlar da aslında meleklerin sembolleri idi. Adem'e secde eden melek ifadesi burada, sembolik ifadesi, müşriklerin zihnindeki melek imajını yıkmak için. Senin taptığın senin önünde eğiliyor. Sen bir insansın. Nasıl oluyor ki sen tam tersine çeviriyorsun? Senin şu anda sembolize edip de taptığın o şeylerin aslı senin önünde eğildiler. senin emrine amade kılındılar. Sen kendi emrine girmiş olan, senin hizmetin için senin emrine amade kılınan şeylerin emrine amade oldun. Dünya senin hizmetine verilmişti, sen dünyanın hizmetçisi oldun. Yerlerin ve göklerin güçleri senin hizmetine, yeryüzünde senin saadetini ve mutluluğunu sağlamak için Allah tarafından görevlendirilmişti. Sen hizmetçini efendi ettin ve Allah'ı unuttun. Çünkü zihnin arab alabora oldu. Hakikati ters yüz ettin, ters çevirdin. Önünde eğilmen gerekenin önünde eğilmedin. Senin önünde eğilenlerin önünde eğildin. Burada söylenen şey işte budur. Sembolik kıssanın bize ifade ettiği büyük hakikatlerden biri budur. قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكُ Allah sordu, sana emrettiğim zaman seni secde etmekten alıkoyan neydi? قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ Dedi ki, ben ondan üstünüm. خَلَقْتَن۪ي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ Çünkü beni ateşten, onu ise balçıktan yarattın. Mantığa bakın, şeytanın polemiğine bakın değerli dostlar. Allah'ı yanlış anlayan akıl doğru yapamazdı. Şeytanın bu büyük yanlışı Allah'ı yanlış anlaması sonucunda gerçekleşti. Şeytani analoji budur işte. Ateş topraktan üstündür. Ben ateşten yaratıldım. O halde ben üstün. Şeytani kıyas, şeytani analoji budur. Yanlış öncülle doğru önerme yapılabilir mi? Yanlış temel üzerine doğru bina yapılamayacağı gibi. Onun için ben şeytana ilk materyalist derim. Neden? Çünkü kendi seçimi olmayan bir şeyle övünen ilk varlıktır. Kendi maddesini kendisi seçmiş değil. Seçiminde kendi dahli yok ama övünüyor. Aslında şeytanın bu analojisiyle şu analoji aynıdır. Ben üstünüm çünkü falan ırktanım. Falan ırk üstündür. O halde ben de üstünüm. Ben üstünüm çünkü ben erkeğim. Erkekler üstündür. Ben de üstünüm. İşte aynı şey. Şeytani mantık. Bunların hepsi. Yani kendi dahlinizin olmadığı bir şeyle övünmek. Ben üstünüm, falanca renktenim, beyazım. Aynı şey. İşte şeytani analojidir. Ben üstünüm, falanca ulusa mensubum. Ben üstünüm, falanca coğrafyada doğdum. Hayır, hiçbirini siz seçmediniz. Üstünlük, insanın seçtiği, tercih ettiği şeyle olur. O da Allah'a karşı sorumluluk bilinci ve saygınlıktır. Yani takvadır. قَالَ فَهْبِتْ مِنْهَا Allah, öyleyse in o bulunduğun konumdan dedi. Bu iniş, yüksek bir yerden iniş değil, bir tenzili rütbe, bir rütbe söküştür. فَمَا يَكُونُ لَكَ اَنْ تَتَكَبَّرَ ف۪يهَا Çünkü o makamda büyüklük taslaman senin haddine düşmez. فَخْرُجْ اِنَّكَ مِنَ السَّاغِر۪ينَ Hadi çık, git artık. Çünkü sen aşağılık birisin. Kale. Enzırni ila yevmi yub'asun. İblis dedi ki, yeniden diriliş gününe kadar bana süre tanı. Mühlet ver. Kale. İnneke minel munzarîn. Allah cevap verdi. Peki, sen artık süre tanınan kimselerden oldun. قَالَ فَبِمَا اَغْوَيْتَن۪ي لَا اَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَق۪يمِ Ve iblis şöyle dedi. Madem ki sen benim azıp sapmama izin verdin, literal anlamıyla motamot, tam sen beni saptırdın, yemin olsun ki ben de senin dosdoğru yolunun üzerine onlar için pusu kuracağım, dedi. Beni saptırdın diyor. Allah'a iftira ediyor. Suçunu kabullenmiyor. Hem suçlu hem güçlü gözüküyor. Tercihinin sorumluluğunu üstlenmiyor. Asıl Allah'ı gücendiren bu. Hem bir tercih yapıyor, hem de tercihinin sorumluluğunu üstlenmiyor. Onun için tevbe sorumluluğu üstlenmektir. Yine burada bir nükte var. O nükte de لَاَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ Ben senin dost doğru yolunun üzerine onlar için pusu kuracağım diyor. Ama şeytan şöyle bir nükte yapabiliriz. Doğru yolda. Şeytan doğru yolda. Demek ki tek başına doğru yolda olmak yetmiyor. Sormak lazım, niçin oradasın? Şeytan doğru yolda olur mu diyeceksiniz. Bakın işte bu sorunuza doğru cevap verebilmem için niçin oradasın sorusunu sormanız lazım. Herkes kendisi için de bu soruyu sorsun. İslam yolların en doğrusudur. Siz de o yoldasınız ama ne yapıyorsunuz? Bu çok önemli. Şeytan o yola oturmuş. Yolda yürümek için bulunmuyor. Oysa ki yollar yürümek içindir, varmak içindir, vuslat içindir. Ama o yolu amacına uygun kullanmıyor. Sadece gelip geçenlerin ayağına çelme takmak için yola ters oturmuş. Doğru yola ters oturuyor. İşte problem bu. Onun için yolda neden ve niçin bulunduğunuz da önemli. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ اَيْد۪يهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ Sonra da hem doğrudan ve açıktan hem de dolaylı ve sinsice ki lafzen ellerinin arasından ve arkasından anlamına geliyor. Ben bu lafzi anlamında ötesinde hem doğrudan ve önden yani kötülüğü bile bile yaptıracağım. Eğer beceremezsem ya da daha farklı bir üslup da kullanacağım, arkadan geleceğim. Sinsice, hiç fark edemeyeceği hileler kullanacağım onu saptırmak için. Ve an eymanihim ve an şemailihim görünerek hem de zaafları ve güdüleri kullanarak sokulacağım onlara. Yani görünerek, hem görünerek sokulacağım diyor. Yani şöyle diyebiliriz, sureti haktan görüneceğim. Eymanihim, sağlardan gelir. Kelime anlamı bu. Sureti haktan görüneceğim. Yüzüme maske takacağım, bu iyidir diyeceğim, böyle yap. Senin lehine olan budur diyeceğim. Diyeceğim ki mesela, daha önce açıktan geleceğim önünden. Açıkça dünyevileştireceğim. Allah'la ilgisini koparmaya çalışacağım. Beceremedim değil mi? Dedi ki ben Allah'sız yapamam. Her şeyimi ona borçluyum. Bu sefer daha erken diyeceğim. Gençsin diyeceğim. İleride yaparsın diyeceğim. Ömrün uzun diyeceğim. Şimdi hayatını yaşa diyeceğim. Yaşlanınca başka ne işin var diyeceğim. Onu da beceremedim değil mi? Üçüncüsünü, acele et. Hepsini yap. Daha iyi ol. En iyi Müslüman sen ol. En büyük sen ol. En mükemmel sen ol diyeceğim. Tabii beceremeyecek. Bakacak ki olmayacak, terk edecek. Ama terk etmedi ve dedi ki, hayır, gücüm kadar yapabilirim. Sonra Allah benim amellerime kalmadı. Asıl olan elimden gelen çabayı göstermemdir. Yoksa götüremeyeceğim yükün altına girmem değildir gibi bir akıllılık sergiledi. O zaman yakasını bırakmayacağım. Bir başka yerden gireceğim. Diyeceğim ki kusursuzsun. Seni bu sefer bile aldatamadım bak. Şeytana bu sefer bile yenilmedin. Sen ne uyanık adamsın. Sen ne güzel adamsın. Seni şeytan hiç aldatamaz diyeceğim. Buna inandırırsam işte o zaman aldatmış olacağım. Ama dedi ki hayır, kusursuz değilim. Şeytan beni de aldatabilir. Onun için emin değilim. Onun için kendime çok fazla da güvenmiyorum. Ama tetikteyim. Sürekli Allah'a sığınıyorum. Onu da Allah'a havale ediyorum. Ve onunla savaşıyorum. Ateş kesmiyorum. Dedi ve yine aldatamadı. Yine çekilmeyeceğim. Bir başka yerden geleceğim. Bu sefer sağlardan geleceğim. Diyeceğim ki sen mükemmel birisin. Şu ana kadar hangi bu tuzaklara düşmeyen hangi insan vardır ki? Birine düşmemişse öbürüne düştü. Oysa ki sen şu ana kadar hiç düşmedin. Hep dengede kaldın. Onun için sen cennete girmeyeceksin de kim girecek? Sen Allah'ı razı etmeyeceksin de kim edecek diyeceğim. O da ölmeden kimseyi mutlu diye atlandırma. Henüz daha ölmedim ve akıbetim meçhuldür der. Ve bu tuzağıma da düşmezse ona bu sefer farklı bir yöntem kullanacağım ve diyeceğim ki herkes kaderine koşar, iş olacağına varır. Onun için ne yaparsan yap. Kaderinde ne ise o olur. Bunu da yemezse tabii ki bırakmayacak. Ama kolay kolay da bundan böyle ona diş geçiremeyecektir. İşte şeytanın önlerden, arkalardan, sağlardan ve sollardan gelmesi buna benziyor. Ve la tecidu ekferahum şakirin ve sen onlardan çoğunu şükreder bulmayacaksın. Kâlehruc minha mez'ûmen medhûra. Allah aşağılanmış ve dışlanmış bir halde defol oradan dedi. Lemen tebi'ake minhum le'emle'enne cehenneme minkum ecma'in. Onlardan kim sana uyarsa unutmayın ki cehennemi tıka basa sizden olanlarla dolduracağım. Allah öyle dedi. Ve ya Adem uskun ente ve zevcukel cenneh. Ve sana gelince ey Adem, sen ve eşin has bahçede yerleşin. Fekula min haythu şi'tuma, canınızın çektiği her şeyden yiyin. Ve la takraba hâzihi şecere, ama sakın şu ağaca yaklaşayım demeyin. Fetekûna minel zâlimîn, sonra zalimlerden olursunuz. فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا. Bunun üzerine şeytan onlara o zamana kadar cinsellikleri hakkında henüz farkına varmadıkları şeyi ifşa etmek için fısıldadı. Ben sevâtihimâ'yı bu sözcüğü cinsellik olarak çevirdim ki cinsel organdan kinaye olarak kullanıldığını söylüyor tüm müfessirler ve lügatlar. Ben bunu mücahit bu ifadeleri sembolik olarak alıyor unutmayın. İbn Abbas'ın büyük öğrencisi mücahit, büyük müfessir mücahit bütün bu anlatılan kıssayı sembolik olarak yorumluyor ki bu doğru bir yorumdur. Bu sembollerle bu kıssa ile Rabbimiz bize bambaşka bir hakikati ifade ediyor. Bu ifadeleri sembolik olarak yorumlayan mücahide göre buradaki elbise, yani üzerinden attığı, açtığı, ki cinsellikleri hakkında henüz bu farkına varmadıkları şeyi ifşa etmek için fısıldadı diyor ya. İşte o mücahide göre takvayı aldı. Yani Allah'a karşı sorumluluk duygusunu ve saygınlığı üzerlerinden kaldırmak istedi anlamına geliyor. وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ اَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِد۪ينَ Ve dedi ki, Rabbinizin sizi bu ağaçtan uzak tutma nedeni, sadece sizler melekler gibi olmayasınız ya da ölümsüzleşmeyesiniz içindir. Bakınız, şeytan nasıl sağlardan geliyor, nasıl böyle mantıklı konuşuyor, sizden yanaymış gibi, hatta hemen arkasından وَقَاسَمَهُمَا اِنِّي لَكُمَا مِنَ النَّاسِح۪ينَ ve her ikisine yemin etti, inanın ki ben ikinizin de iyiliğini istiyorum dedi. İşte sağlardan gelmesi, yukarıda ifade edilen sağlardan gelmesi bu. Ve burada iki melek olmak ve ebedileşmek, mükemmelleşme tuzağına düşürmek istiyor. Bu alegorik anlatımda insanın tüketim arzusunu körüklüyor. Yani tüketici olarak burada yaşayın. Has bahçenin iki tüketicisi olun ama üretmeyin. Sorumluluk üstlenmeyin. Yeryüzünün emanetini almayın. Sorumsuzca yaşayın burada diyor. Ve ölümsüzlük, insanın içindeki ölümsüzlük duygusunu kendi aleyhine kullanıyor. Ben yaparsam mükemmel yaparım diyenler de işte şeytanın bu tuzağına düşer. Mükemmel yaparım ben yaparsam diyenler hiçbir şey yapmadığını görürsünüz. Çünkü insan mükemmel olmadığı için mükemmel yapmaz, yapamaz. Onlar şeytanın iki melek olma tuzağına düşenlerdir. Melekleşme tuzağı. Sen mükemmel yapamazsın. Çünkü sen mükemmel değilsin. O halde elinden geleni yap. Çünkü akıllı insanın söyleyeceği budur. Elimden geleni yaparım. فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ İşte böylece onları aldanışa sürükleyecek telkinlerde bulundu. فَلَمَّا ذَاغَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا Bunun üzerine onlar ağaçtan tadar tatmaz cinselliklerinin farkına vardılar. وَتَفِقَا يَخْسِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ Ve başladılar has bahçenin yapraklarını, cennetin yapraklarını, ki cennet has bahçe demektir, yapraklarıyla üzerlerini örtmeye. Buradaki sembolizm şudur sevgili dostlar. Cinselliğin kışkırtılması durumunda insanın ne hale geldiğini ifade ediyor bu ayetler. Yani bir insanın aklıyla arasını açmak istiyorsanız aklını cinselliğine takınız. Eğer aklını cinselliğine takarsanız o zaman kendisi hakkında salim düşünemez. Salim karar veremez. Onun için cinselliğin kışkırtılmaması gerektiğine ilahi bir atıftır bu. Kışkırtıldığı zaman insanın tüm duyargalarını, tüm hissini, aklını, düşüncesini, muhayyilesini cinsel güdüleri kaplar. Ve burada aynı zamanda has bahçenin yapraklarını üzerlerine çekiyorlardı ifadesi hayanın insanın doğuştan gelen bir meziyeti olduğunu gösteriyor ki el hayâ'u minel iman diyen peygamber, haya imandandır diyen peygamber aslında bu manada imanı da insanın doğuştan içine yerleştirilmiş bir vasıf, bir meziyet olduğunu söylemiş oluyor. Sorumluluk ve saygınlık perdesini yırtan insanın cinsel dürtülerinin emri altına gireceğinin sembolik bir ifadesidir bu ayet. Sorumluluk perdesi, Ki mücahit, büyük müfessir mücahit buradaki elbiseyi sorumluluk duygusu, yani takva elbisesi olarak tefsir etmişti. Onun için sorumluluk perdesini, saygınlık perdesini, örtüsünü, elbisesini sıyıran bir insan cinsel güdülerinin emri altına girer. Cinsel güdülerinin emri altına girince şeytanın emri altına girmiş olur. İşte şeytani güdülerle şeytan bazen aynı anlama gelir. وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا Rableri de her ikisine şöyle seslendi. أَلَمْ أَنْهَاكُمَا عَنْ تِلْكُمَ الشَّجَرَ Ben sizleri o ağaçtan men etmemiş miydim? وَاَقُلْ لَكُمَا اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوًّا مُب۪ينَ Ve ben sizlere şeytan kesinlikle sizin aşikar düşmanınızdır dememiş miydim? قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا Her ikisi de Rabbimiz, biz kendi kendimize zulmetmişiz. وَاِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Eğer bizi bağışlamaz, eğer bize acımazsan, kesinlikle kaybedenler arasına gireriz dediler. Evet değerli dostlar, ilginç kıyaslama yapmaz mısınız? Adem'le şeytanı kıyaslamaz mısınız? Adem'le şeytanı ayıran temel özellik bu ayette saklı. Öz eleştiri, tevbe yani. Adem'i günahını itiraf adam et. Cennetteki şeytanı ise suçunu savunmak şeytan etti. İşte Adem'le şeytanı ayıran temel vasıf. İkisi de hata etti. İkisi de yanlış yaptı. İkisi de asi oldu. İkisi de kendine zulmetti. Ama Adem suçunu itiraf etti. Öz eleştiri yaptı. Şeytan ise suçunu savundu. Kabul etmedi. İşte ikisini ayıran temel nokta. قَالَهْ بِتُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌ Allah buyurdu, inin birbirinize düşman olarak. İnsanla şeytanın rekabetine bir atıftır bu. İniş bir uyandırılmış bilinç, bir irade donanımıdır burada. Yani aslında insan eğer isyan edemeseydi, ahlaki sorumluluk geliştiremezdi. İsyan edemeyen itaat de edemez. Daha doğrusu isyan edemeyenin itaati ödüllendirilmez ki. Onun için insan tüketim cennetinden kovulduğu gün insan oldu. Bu da Allah'ın yazdığı ilahi bir senaryo idi. Tabir caizse tabii. Ve iradenin ateşten imtihanını ifade ediyor bu ayetler. İnsan iradesi işte böyle bir ömür boyu sınanacaktır demek istiyor. قَالَهْ بِتُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ اِلَى حَيِّنْ Allah buyurdu, inin birbirinize düşman olarak. Zira yeryüzünde bir barınak ve bir süreliğine tadımlık hazlar sizi bekliyor. Kale fiha tahyawna ve fiha tamutun ve minha tukhrajun. Orada yaşayacaksınız ve orada öleceksiniz ve oradan ahiret yolculuğuna çıkarılacaksınız diye de ekledi. Ya bani Adem, ey Adem oğulları, قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَر۪يشًا Size katımızdan hem çıplaklığınızı örtmek, hem de zarafet ve güzellik aracı olmak üzere giysi bahşettik. Aslında giysi yapma becerisini bahşettik olarak anlamamız gerekir. Utanma duygusuna, güzellik tutkusuna bir atıftır ayet. İnsanın güzellik arayışının özünde olduğuna, İnsanın ta içinde bir güzellik arzusu, bir utanma duygusu, bir estetik duygusu olduğuna güzel bir atıftır. Ve çıplaklığın da ilkellik olduğuna bir atıftır. وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَٰلِكَ خَيْرٌ Fakat saygınlık ve sorumluluk örtüsü var ya, işte o her şeyin üstündedir. İşin özüne de atıf yapıyor. Örtünün, süslenin ama işin ruhunu kaçırmayın. İşi zarfa döküp de mazrufu, mektubu unutmayın. Özü kabuğa feda etmeyin. İlahi emirleri ruhsuzlaştırmayın. Bedeninizi örterken ruhunuzu çıplaklaştırmayın. Bedeninizi kapatırken, güzelleştirirken ruhunuzu ve aklınızı çirkinleştirmeyin. Asıl güzellik, asıl örtü, asıl tesettür ruhunuzun, aklınızın tesettürüdür, örtüsüdür. Eğer onu çırılçıplak soymuşsanız, eğer onu uryan hale getirmişseniz bedeninizi örtmeniz bu anlamda mektubu yırtıp da zarfı saklamanız anlamına gelir. ذَٰلِكَ مِنْ اَيَاتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ Bunlar da Allah'ın ayetlerindendir. Belki insanlar ders alırlar. يَا بَن۪ي Adem, ey Adem oğulları, لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ Tıpkı atalarınızın cennetten çıkışına sebep olduğu gibi, şeytanın sizi şaşırtmasına fırsat vermeyin. يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا Cinselliklerini keşfetmeleri için her ikisinin de örtüden yoksun bırakılmasını sağlamıştı. اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَب۪يلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ Hiç kuşkunuz olmasın ki o ve avanesi sizin hiç fark edemeyeceğiniz bir şekilde size pusu kurmuş sizi gözetiyorlar. İnna ce'alne'ş-şeyatine evliya'a lillezine la yu'minun. Çünkü biz şeytanları hakkıyla iman etmeyenlere otorite kılarız. Evet. Hiç kuşkunuz olmasın ki diyor ayet. O ve avanesi sizin hiç fark edemeyeceğiniz bir yere pusu kurup sizi gözetliyor. İnnehu يَرَاكُمْ هُوَ وَقَب۪يلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ibaresini böyle çevirdim. Şeytan ve avanesinin insanın hiç hesap etmediği yerde insanı gözetlemesi ve bunun da devamında çünkü biz diyor ayet, şeytanları hakkıyla iman etmeyenlere otorite kılarız. Yine buradaki evliya sözcüğünü otorite biçiminde çevirdim. Şeytanlar yani şeytani güdüler. Tırnak içinde ya da hemen eş anlamlı olarak bunu almak lazım. Nerede şeytandan söz ediyorsa orada insanın içindeki şeytani güdülerden de söz edildiğini anlamak lazım. Şeytanın yürekteki iktidarıdır aslında bu. İnsanın içinde bir iktidar kavgası sürer gider. İmanın ya da şeytanın iktidarı. İman ve şeytan birbirinin muhalifi olarak insan bedeninin başkenti olan kalpte iktidar savaşını sürdürürler. Aklı fikri cinselliğine takan, aklını fikrini cinsel güdülerine takan, ipotek eden bir insanın yüreğindeki iktidar elbette güdülerin iktidarı, şeytani duyguların iktidarı olur. Artık eli ayağı, gözü kulağı, dili dudağı o iktidara hizmet eder. yeryüzünü bir cinsel obje olarak algılar. Baktığı her şeyde cinsellik arar. Haz ve zevkin kulu olur Allah'ın değil. Rızayı aramaz. Allah'ın razı oluşunun peşinden gitmez. Zevklerini arar. Zevkin peşinden gider. İşte burada ifade edilen ebedi hakikat de budur. Ve şeytanların evliya edilmesi. Bunu kelime anlamıyla da, hatta bugünkü kullanımıyla da alabilirsiniz. Şeytanların evliya sayılması, veli edilmesi, efendi edilmesi, otorite edilmesinin anlamı da budur. وَاِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً Ve ne zaman çirkin bir iş işleseler? قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللّٰهُ اَمَرَنَا بِهَا Hemen biz atalarımızı da bu iş üzerinde bulduk. Demek ki bunu bize Allah emretmiştir derler. Bakınız işe. Şeytanın akıl yürütmesi budur işte analojisi. Yukarıdaki analojiyi hatırlıyorsunuz değil mi? Beni ateşten, onu balçıktan yarattın, ben ondan üstünüm demişti. Bu da şeytani bir analoji. Ne diyor müşrikler? Babalarımız doğru yoldaydı, biz babalarımızın yolundayız, dolayısıyla biz de doğru yoldayız. Bakın, eğer hakikati ters yüz ederseniz, eğer düşünme melekesini alabora ederseniz, işte böyle düşünürsünüz. Hakikatin peşi sıra değil, babalarınızın peşi sıra gidersiniz ve üstelik Allah'a da iftira eder, babalarımız yanlış yapmaz. O halde Allah bunu emretmiştir, onlar da yapmıştır dersiniz. İşte onlar böyle demişlerdi ve bu da tarihe bir not olarak düşülüyor. Kazınmış bir levha biçiminde ilahi kelama giriyor. Kul, inna Allahe la ye'muru bil fahşâ. De ki, kesinlikle Allah çirkin bir şeyi emretmez. Etekulûne alallâhi mâ lâ te'lemûn. Yoksa siz hiç bilmediğiniz bir şeyi Allah'a mı yakıştırıyorsunuz? Kul emera rabbi bil kıst. De ki, benim Rabbim sadece doğru olanın yapılmasını emretmiştir. Evet, onlara cevap ver. Allah'a iftira eden bu mantık her çağda, bugün her an karşılaşabilirsiniz bu mantıkla. Yapar, adetini ibadetleştirir ve bunu da Allah emretti diye sunar insanlara. İbadeti de tabii ki adetleştirecektir. İşte onlara de ki, benim Rabbim sadece doğru olanın yapılmasını emretmiştir de. Ve aqimu vucuhakum inde kulli mescid. O halde siz Allah'a sadakatinizi ispat için giriştiğiniz her işte bütün varlığınızla ona yönelin. Buradaki vecih, inni veccehtu vecihiye lillezî ayetindeki vecih ile aynı. Yani bütün varlığıyla Allah'a yönelmek. Vecih yüz anlamına gelir kelime anlamı itibariyle, ama bir şeyin zatı, kendisi, tamamı demektir. Çünkü külden cüzdür. En'am 162. ayetteki andımız da işte buradaki hakikati en açık ifade eden bir ayettir. Kul inne salati ve nusuki, tüm çabam, isteğim ve nusuki ve tüm ibadetlerim ve mahyaye ve memati, ölümüm ve hayatım lillahi rabbil alemin, alemlerin Rabbi olan Allah'a armağan olsun biçimindeki bu ilahi ant, işte burada bütün varlığıyla Allah'a yönelmenin bir başka ifadesiydi. Buradaki mescid, Allah'a bağlılık amacıyla girişilmiş her eylem için kullanılabilir. Ki mescid hem ismi zaman hem ismi mekandır. Fakat burada daha genel bir anlamı var. Çünkü secde, insanın Allah karşısındaki esas duruşunun ideal sembolüdür. وَدْعُوهُ مُخْلِص۪ينَ لَهُ الد۪ينَ ve dini yalnızca ona has kılarak ta yürekten yalvarın. Kema bedaekum taudun. Başlangıçta sizi nasıl yarattıysa sonunda yine ona döneceksiniz. Ferikan hede, o bazılarınızı doğru yola sevk edecek. Ve ferikan hakka aleyhimud dalale, fakat bazıları için de doğru yoldan sapmak kaçınılmaz olacak. Hakka aleyhim, sapmanın tek sorumlusu sapanın kendisidir gerçeğine dikkat çekiyor bu ibare. Şeytani mazereti red. Yani beni falan saptırdı, beni Allah saptırdı diyemez haşa. Eğer sapmışsanız kendi tercihinizle sapmışsınız. Onun için sapmak bazıları için kaçınılmaz olacak. اِنَّهُمُ اتَّخَذُوا اِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاط۪ينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Çünkü onlar Allah'ı bırakıp şeytani duygularının hakimiyetine girecek. وَيَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ Üstelik onlar doğru yolu bulduklarını sanacaklar. Zaten öyledir. Tüm sapmalar, tüm sapıklıklar, tüm sapıklar doğru yolda olduklarını sanarak saparlar ve saptırırlar. İddiaları da budur. Şeytan bile doğru yolda olduğunu düşünerek ya da iddia ederek sapmakta ve saptırmaktadır. Ya beni Adem, ey Adem oğulları, ey insanlık, huzu zinetekum inde kulli mescit. Allah'a sadakatinizi ispat için giriştiğiniz her eylemde zinet ve zarafetinizi takının. Müşriklerin tarihsel bir eylemine atıf yapılıyor ki tüm tefsirler onu naklederler. Müşrikler Kabe'yi çıplak tavaf ederlerdi. Özellikle Mekke'de oturan soylular değil, dışarıdan gelenler. Kabe'yi çıplak tavaf ederlerdi ve gerekçe olarak da biz bu elbiselerle günah işliyoruz derlerdi. Yani pire için yorgan yakmak tabiri bunu ifade edebileceği gibi şöyle bir zaafa da dikkat çeker. Dindarlık gösterisi. Sahte dindarlık gösterisi, gerçek erdem, gerçek ibadeti terk ederken sahte dindarlık gösterisi insanı böyle rezil ve kepaze edecek bir hale de sokar. Akıl ve mantığı açığa alır. Tabii ki burada bir sektör söz konusu. Mekke'deki bu müşrik uygulamada kendi elbiseleriyle giremiyorlar, tavaf edemiyorlar. Ederlerse dayak yiyorlardı tefsirlerin verdiği bilgilere göre. Peki ya kendi elbiseleriyle edemeyecek, çıplak tavaf edecek dışarıdan gelenler? Mekkeliler değil. Ya da bir Mekkelinin elbisesini kiralayacak. İşte sektör. Sahte dindarlık mutlaka sektör yaratır. Din sektörü ve o sektörde birilerinin işine geldiği için hurafeyi körüklerler. Batıl hak olmaya başlar, adet ibadet olmaya başlar. Tabii ki ibadet de adetleşir. Kulu veşrabu ve la tusrifu. Yiyin için ama israf etmeyin. İnnehu la yuhibbul musrifin. Çünkü o israf edenleri sevmez. قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّٰهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ Sor bakayım, Allah'ın kulları için yarattığı güzellikleri, temiz ve helal rızıkları yasaklayan kimmiş? Çileciliği, dünyayı terk eden anlayışı ve ruhbanlığı red. Yok öyle. Yeryüzündeki tüm güzellikler en çok müminlere yakışır. Onun için yeryüzü müminlere bir emanettir. Emanete ne ihanet edin ne de emaneti bir başkasına bırakın demektir bu. قُلْ هِيَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ Cevapla. Bunlar dünya hayatında, yani yeryüzünün nimetleri dünya hayatında, herkesle birlikte imana erenler için, kıyamet günü ise yalnızca onlara has olacaktır. Ahiretin güzellikleri yalnız iman edenlerindir. Dünya güzellikleri ise çalışanlaradır. Müminleredir de tabii. Müminler çalışırsa o güzelliklerden müminler yararlanırlar. Bu ayetin mesajı bu. كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ Kavrama yeteneği olan bir toplum için ayetlerimizi işte böyle açık ve net dile getiriyoruz. قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنْ De ki, benim Rabbim yalnızca açık ya da gizli, yüz kızartıcı davranışları وَالْاِثْمَ Günahın her türünü وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ Haksız yere başkasının malına göz dikmeyi وَاَنْ تُشْرِكُوا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانَ Herhangi bir delil indirmediği halde Allah'tan başkasına ilahlık yakıştırmanızı وَاَنْ تَقُولُوا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ Hakkında bilginizin olmadığı şeyi Allah'a atfetmenizi yasaklamıştır. Yani Allah'ın yasakladıklarını siz serbest bırakıp hatta onu ibadet telakki ediyorsunuz. Allah'ın serbest kıldığını ise yasaklıyorsunuz. İşte bu hakikati ters yüz etmektir. Ve hurafenin yükseldiği yerde gerçek inanç batar. Burada söylenen de budur. Sahte dindarlık gösterisine dikkat çekiliyor. Hep hakikati ters yüz eder sahte dindarlar. Gerçek dindarlığı ruhunu öldürür, sahte dindarlık. Sınırları belirsizleştirir. Bakarsınız, sahte din gösterileri icat eder ama gerçek dindarlığın canına okur bu sefer. وَلِكُلِّ اُمَّتٍ اَجَلٍ İşte sahte dindarlığı yücelten Mekke müşrik toplumunun şahsında kendisinin ölümsüz olduğunu iddia eden tüm uygarlıklara ilahi bir kanun ve uyarı. وَلِكُلِّ اُمَّتٍ اَجَلٍ Her topluluk için bir vade vardır. فَاِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ Vadesi dolduğu vakit onu bir an ne erteleyebilirler ne de öne alabilirler. Medeniyet çevriminin yasasıdır bu ayet. Ve her yeryüzünde tuğyan eden, Allah'a baş kaldıran, Allah'a meydan okuyan bir medeniyetin mutlaka vadesi vardır. Toplumsal sünnetullah'tır bu. Hitler 1933'te biz 1000 yıllık bir geleceği inşa ediyoruz demişti. 1943'te ilk yenilgisini tattığında 2-0'da yanıldığını anladı. Biz 1000 yıllık geleceği inşa ediyoruz diyenlerin akıbetini Allah işte Kur'an'da böyle haber verir. Çünkü gelecek, gerçek gelecek Allah'a karşı sorumluluğunun bilincinde olanlarındır. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.